Chleb operowy Wiesław Ochman. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 maja, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie resortów dyplomacji Polski i Rosji spotkali się po raz pierwszy od 5 lat. Wykryto drugie w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewami i gradem. Tak ma być przez cały przyszły tydzień. Zwrot wraku Tu-154M, sytuacja na Ukrainie, współpraca gospodarcza i przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ były tematami spotkania szefa MSZ Jacka Czaputowicza z ministrem Siergiejem Ławrowem. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji rozmawiali przy okazji odbywającej się w Helsinkach sesji Komitetu Ministrów Rady Europy. W sprawie równego dostępu do wraku Tu-154M Siergiej Ławrow zapewnił o gotowości współpracy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, mówi rzeczniczka resortu Ewa Suwara. Pan minister Czaputowicz poruszył temat zwrotu wraku z samolotu Tupolewa. Obie strony zgodziły się, że konieczna jest tutaj współpraca w tym zakresie. Pan minister zaapelował o równy dostęp obu stron do wraku. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Ławrowa, zapewnił on o gotowości współpracy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Wczorajsze spotkanie było pierwszym od 5 lat na szczeblu ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji. Celem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ochrona dzieci, mówi minister sprawiedliwości. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację kodeksu karnego, która m.in. zaostrza kary za przestępstwa seksualne przeciw nieletnim. Naszym celem jest walka z pedofilią, która przecież nie wybiera kategorii zawodowych, powiedział w TVP Info Zbigniew Ziobro. Ktokolwiek, jakikolwiek zawód, czy funkcję, czy rolę społeczną by nie pełnił, dopuszcza się wobec nich tego rodzaju odrażających czynów, no to należy szeroko sprawę zbadać, tak aby pokazać je w pełnym aspekcie i żeby można było je wypalać tym gorącym żelazem. To, co myśmy zaproponowali, na pewno zaostrzenie kar, niestety Platforma jak zwykle nie poparła i to jest bardzo smutne, choć liczyłem, że tu i ponad podziałami będziemy walczyć z pedofilami. Uchwalona przez Sejm nowelizacja zakłada podniesienie maksymalnej sankcji za tego rodzaju przestępstwo z 15 do 30 lat więzienia. Wykryto drugie w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Choroba wystąpiła w gospodarstwie w gminie Giżycko, w którym znajdowało się ponad 1700 świń. Gospodarstwo położone jest na obszarze objętym ograniczeniami, mówi warmińsko-mazurski wojewódzki lekarz weterynarii Ludwik Bartoszewicz. Nie wszystkie wektory, czyli nie wszystkie drogi wniknięcia są jeszcze poznane, jak ten wirus się dostaje. Zagadkową sprawą jest, że stwierdza go się na bardzo dużych fermach, gdzie jest bardzo dobre zabezpieczenie przeciwepizotyczne, tak zwana bioasekuracja jest na bardzo wysokim poziomie. Według Inspekcji Weterynaryjnej w latach 2014-18 z powodu choroby wypłacono rolnikom 14 milionów złotych odszkodowania i wybito ponad 43 tysiące sztuk świń. Wieczorem muzea, galerie i na co dzień niedostępne instytucje w całej Polsce otworzą się dla zwiedzających. W programie tegorocznej Nocy Muzeów znalazły się niecodzienne wystawy, specjalne koncerty, pokazy filmowe oraz spacery. Wszystko za darmo albo za symboliczną opłatą. Noc Muzeów z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, podkreśla wiceminister kultury Jarosław Selin. Noc Muzeów rozwija się świetnie od roku 2003 w Polsce i od tego czasu coraz więcej muzeów w tę inicjatywę się włączyło i Polacy z pewnością znowu tłumnie w Noc Muzeów do muzeów wyruszą. Na Noc Muzeów do Pałacu Staszica zaprasza Archiwum Polskiego Radia, które przypomni m.in. historię pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Przy pomocy oczywiście naszych archiwalnych nagrań, bo odtworzymy nagranie pierwszego wykonawcy, okoliczności, w jakich powstała, to głosami twórców przedstawimy. Mówi Małgorzata Barucka z Archiwum Polskiego Radia. W samej Warszawie specjalne atrakcje na Noc Muzeów przygotowało ponad 260 instytucji. Agata Woźniak, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami z ulewami i gradem. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu. Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne prognozowane są na cały najbliższy tydzień. Ostrzeżenia przed burzami z ulewnym deszczem i gradem zostały wydane dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Jak poinformowała Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będą towarzyszyć silny deszcz i grad. Może miejscami nawet do 30 mm deszczu spaść w trakcie tych burz. Wiatr, porywy są gdzieś tak do 75 km na godzinę. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, deszczowa i burzowa aura utrzyma się aż do następnej soboty. Marta Szulborska, Polskie Radio. Michał Olszański jest już w studiu trójkowym, więc czas na sport. Dzień dobry, witam Państwa. Zjawiska, o którym przed chwilą mówiłeś, właśnie mają miejsce na Myśliwieckiej. Lunęło, proszę Państwa, prysznic niezwykły. Ale zaczynamy od braw dla naszych siatkarek. W nagrodę za dobrą grę Polki zagrają w finale Montreux Volley Masters po zwycięstwie w półfinale 3-0 nad Tajlandią. W czym dziewczyny były lepsze od rywalek? Mówi trener Jacek Nawrocki. Dziewczyny zagrały bardzo skoncentrowane, skupione, dobra gra na siatce, mocny atak. Cieszymy się z tego, że możemy grać tutaj w finale, to jest prestiżowy turniej. W finale nasze panie zmierzą się z Japonią, którą w Szwajcarii już wygrały. W walce o Mistrzostwo Polski w koszykówce pozostały już tylko cztery drużyny. Wczoraj polski cukier Toruń pokonał Stelmet Zielona Góra 88-77 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 1-0. Kolejny mecz zagra także u siebie jutro. W Gorzowie żużlowcy rywalizowali w zaległym meczu piątej kolejki Ekstraligi. Miejscowa Stal pokonała 48-42 Betard Spartę Wrocław. W meczu wystąpili zarówno Bartosz Zmarzdik, jak i Tai Wufinden, którzy byli najskuteczniejszymi zawodnikami swoich drużyn, a skoro byli w Gorzowie, nie mogło być ich podczas treningów i kwalifikacji przed zawodami Grand Prix w Warszawie. To już dziś na PGE Narodowym zobaczymy w akcji czterech Polaków. Właśnie Bartka Zmarzlika, a poza tym Patryka Dudka, Janusza Kołodzieja i jadącego z dziką kartą Bartosza Smektałę. Na co liczy zeszłoroczny mistrz świata juniorów? Żebym zostawił po sobie dobre wrażenie. Przyjechałem troszkę tutaj po doświadczenie. Cieszę się, że dostałem tą szansę, bo jeżdżą tutaj najlepsi zawodnicy na świecie. Początek zawodów o 19 i miejmy nadzieję, że dach na Narodowym jest zasłonięty i ta woda nie zmiękczy toru. W Giro d'Italia już siódmy etap, który wygrał Hiszpan Peyo Bilbao. Na podium stanęli także Francuz Tony Galopin i Włoch Davido Formolo. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był 14, stracił minutę i 7 sekund. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Włoch Valero Conti, a Majka ma 6 minut i 13 sekund straty, co daje mu 18 miejsce. Dziś długi etap, 239 km. I na koniec tenis. Do półfinału debla prestiżowego turnieju w Rzymie debla awansowali Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Pokonali Fina, Henry'ego Kontinena i Australijczyka Johna Pearsa 6-2, 6-7, 10-6 i w kolejnym meczu zagrają z kolumbijską parą Juan Sebastian Cabal i Robert Farah. W półfinale singla Diego Schwartzman zagra z Rafał Nadalem, a Nowak Dziokowicz ze Stefanosem Tsitsipasem, który awansował bez gry, bo Roger Federer wycofał się z turnieju. Niestety Magda Fręch odpadła w ćwierćfinale gry pojedynczej tenisowego Challengera w Trnawie. Po zaciętym meczu Polka przegrała z Rosjanką Anną Blinkową 1-2 w setach. Dziś tylko na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tam nie powinno padać. Poza tym możliwy deszcz i burze nad morzem 18 stopni, w centrum 23, a na południu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego na antenie Trójki zaczniemy obchodzić już w niedzielę. Tuż po 20 w audycji Kwestia Kultury o twórczości autora innego świata porozmawiamy z badaczami. Profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktorem Karolem Samselem i dyrektorem Instytutu Książki Dariuszem Jaworskim. W poniedziałek przez cały dzień będziemy przypominać najważniejsze wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów radiowych. O 18.40 zapraszamy na wspomnieniowy reportaż Opowieść o pewnej przyjaźni, a o 20.50 rozpoczynamy lekturę klasycznego opowiadania Skrzydła ołtarza. Do usłyszenia, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To już rok, od kiedy w Kauflandzie za produktami kryją się punkty Payback. Dołącz do grona 4,5 miliona zadowolonych klientów i świętuj z nami. Teraz 9 litrów wody Primavera 4,98 i litr oleju wielkopolskiego 3,99 z kartą Payback 3,33. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański został ze mną po serwisie sportowym, bo jak zwykle ma dla nas piosenkę, ale dziś z takim specjalnym... No właśnie nie wiem, czy... Z czym specjalnym? No właśnie, z czym specjalnym. Przede wszystkim jeszcze raz witam Państwa serdecznie w naszym klasycznym kąciku polskiego reggae. Dzisiaj nie będziemy się bujali regałowo. A dlaczego? Bo chcę Państwa zaprosić dzisiaj na Warszawski Dzień Zwierząt. To jest impreza, która już od kilku lat odbywa się w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy w parku Fontan na Podzamczu, tam przy Wisłostradzie. Będzie mnóstwo psów z palucha do adopcji. Będą stoiska różne, gdzie będzie można porozmawiać z behawiorystami, z ludźmi, którzy się znają na diecie. No, mnóstwo fajnych atrakcji. Każdy, kto ma swojego pupila... Albo przymierza się do tego, żeby mieć... Do dobrej, no zdecydowanej właśnie. Adopcji odpowiedzialnej mógłby dzisiaj tam naprawdę spotkać swojego przyjaciela. A piosenka, która dzisiaj zabrzmi za chwilę, powstała właśnie na zamówienie schroniska na Paluchu. Pan dyrektor Henio Strzelczyk poprosił Marka Gaszyńskiego, znanego ci bardzo dobrze pana, który tu w Trójce wiele lat funkcjonował, o tekst. Marek Gaszyński napisał bardzo ładny tekst, a piosenkę skomponował i wykonuje Kuba Sienkiewicz, pan doktor, lider zespołu elektrycznej gitary. I to jest właśnie taka opowieść o tym, jak spotkał swojego przyjaciela. Posłuchajmy, naprawdę wzruszenie gwarantowane. W naszym życiu takie chwile, które wydają się być wiekiem, bo czasu musi minąć tyle, nim los połączy psa z człowiekiem. Spotkanie na paluchu miałem, stał tam za kratą skromny mały, co do mnie mówił, rozumiałem, a z naszych oczu łzy kapały. On mówił, czekam, wypatruję, tylu dookoła stąd już wyszło. Ja nie zawiodę, obiecuję, więc daj mi siebie, daj mi przyszłość, daj mi siebie, daj mi przyszłość. Jedzenie, szpital, mam tu wszystko. Jest koci żłobek, psie przedszkole, ale to nadal jest schronisko, a ja już z tobą mieszkać wolę. W naszym życiu takie chwile, które wydają się być wiekiem, bo czasu musi minąć tyle, nim los połączy psa z człowiekiem. Spotkanie na paluchu miałem, stał tam za kratą skromny mały, co do mnie mówił, rozumiałem, a z naszych oczu łzy kapały. On mówił, czekam, wypatruję, tylu dookoła stąd już wyszło. Ja nie zawiodę, obiecuję. No, nie będę... no mamy pewien problem, ponieważ nam się płyta teraz w pierwszej zwrotce generalnie zatrzymała, a później pięknie śpiewa Kuba o spotkaniu z tym psem z palucha i o tym, jak go zabrał. Dziwię się, że tak się stało, ale mamy taki zestaw dla naszych słuchaczy. Jedna płyta DVD, jedna właśnie CD, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może na twój adres mailowy się odezwie. Tak, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.com Przetrzemy płytkę i na pewno będzie dobrze działała. To jeszcze raz... Ale jeszcze DVD tam jest. Tak, więc... to jest taki zestaw ładny. Przypominam, od 12 do 18 na Podzamczu przy parku Fontan. Wielkie święto psiaków z Palucha. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Zapraszał Michał Olszański, ale nie tylko on, bo ja również. No a teraz u nas zapowiadany gość. Zapraszamy na weekend. Jak będzie niewygodnie w słuchawkach, to może pan zdjąć. Przyzwyczaiłem się do słuchawek. Odezwał się do państwa pan Marcin Michalak, pilot Dreamlinera, tak mogę powiedzieć? Jak najbardziej. Tak się nazywa ten samolot. Tak, Boeing 787 oficjalnie. No, fajny jest. No jest to samolot w zasadzie jeden z najnowocześniejszych na świecie w tym momencie. Także wszystko, co może mieć nowoczesny samolot, to ten konkretny model ma. Czyli wszystkie autopiloty, wszystkie systemy, które by nam ułatwiały pracę na co dzień. Dreamliner jak najbardziej ma i to jest taki samolot, który lata w locie. No w zasadzie taki nasz najnowszy nabytek 787 serii 9. Nówka sztuka, taki możecie państwo polecieć. Latanie to marzenie z dzieciństwa, to pana taki wymarzony sposób na życie? W moim przypadku trochę za sprawą ojca, który zabrał mnie kiedyś śmigłowcem jako lekarz lotniczego pogotowia, zabrał mnie na lot. Mając 10 lat w zasadzie połknąłem tego bakcyla, no i tak to było. Byłem z bratem w śmigłowcu. Mój brat po jakimś tam aviomarinie czy innym zasnął po 15 minutach. Ja z kolei przez 2 godziny w jedną, 2 godziny w drugą, banan na twarzy, cały czas uśmiech. Tak przynajmniej wspomina to mój ojciec. No i po tym całym locie powiedziałem tacie, no tato, będziesz miał wydatki. No i udało się. Tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło i... To marzenie jest teraz spełnione, to nadal pasja, czy już praca? Jak to jest z pilotami generalnie? Są różne firmy, są różne rodzaje latania. Naprawdę, ja miałem okazję latać i w liniach czarterowych, w tej chwili w Narodowym Przewoźniku. I mogę powiedzieć jedno, niezależnie od wszystkiego, najważniejsza jest atmosfera pracy. Ale, czyli ludzie. Ludzie, ale jednak to latanie, które ja osobiście kocham całym sercem, to jest pasja, która zaczęła się no w zasadzie już 19 lat temu. Zacząłem latać w wieku 15 lat szybowcami, no i nie skończyło się to do dzisiaj. Każdy kolejny lot, każdy moment, kiedy widzę swój grafik na kolejny miesiąc, to jest moment ekscytacji, ale autentycznie. Fantastycznie. Wspomniał pan, że latał pan też szybowcami. Czy na przykład jak ma pan wolny weekend albo tydzień urlopu, to wybiera się pan na jakieś mniejsze lotnisko, żeby wziąć sobie taki mniejszy samolot? Powiem inaczej, mój wujek jest pilotem, lata mniejszymi samolotami, takimi dyspozycyjnymi. No ja zawsze do niego dzwonię. Aha. Wojtek, słuchaj, zabierzesz mnie? I on nie może się nadziwić, że rozmawia ze swoją żoną i mówi, jak to jest możliwe, że gość lata największym samolotem w Polsce, najdalej jak tylko się da, i ma wolny dzień i dzwoni do mnie, czy charytatywnie nie zabrałby mnie mój wujek i nie mógłbym sobie polatać razem z nim. Tak to wygląda, szybowcami, czymkolwiek. Jeżeli ktoś kocha to latanie, to oddaje się... To człowiek dedykuje swoje życie totalnie, od początku do końca temu lataniu. I to jest moim zdaniem piękne, bo takich ludzi jest dużo. I dzięki temu ta atmosfera pracy siłą rzeczy musi być fantastyczna, no bo zbierają się ludzie pasjonaci. Myślę, że to jest podobnie jak w radiu. Spotykamy się trochę oczywiście o tym, żeby porozmawiać o tym, co wielbicieli samolotów i wielbicieli latania. Ja znam wiele takich osób, które patrzą w niebo, jak tylko widzą, że leci samolot, to zamierają. To jestem ja. A, no właśnie, no to nie tylko piloci tak mają. To ja to wiem doskonale, ale spotykamy się też trochę, pretekstem do naszego spotkania jest książka Pilot. Słyszą państwo, jak grzmi? Tak. To ta burza nad Myśliwiecką. Mam nadzieję, że było słychać. W tych warunkach nie latamy. Nie da. Staramy się omijać. Tak, omijać się. Piloci starają się omijać burzę, ale my spotykamy się w związku między innymi z książką Pilot ci tego nie powie. Patrick Smith napisał taką książkę. To jest zbiór między innymi, tam są jeszcze różne dodatki, ale pytań pasażerów i te pytania są bardzo różne. Te pytania są czasem banalne, czasem wydają się może nie do końca mądre, ale mądre są na pewno odpowiedzi i ja sobie posłużyłam się tą książką trochę. Kilka pytań wyciągnęłam z tej książki. Proszę się nie bać. Obawiam właśnie, że może nie będę znał odpowiedzi. Nie, na pewno będzie pan znał odpowiedź. Bo pierwsze będzie pytanie podstawowe, które myślę zadaje sobie wielu z naszych słuchaczy. Jak to się w ogóle dzieje, że taki olbrzym, jak na przykład Dreamliner, unosi się w powietrzu. Przecież to nie jest szybowiec leciutki z ogromnymi skrzydłami, tylko kupa żelastwa. Jeszcze pasażerowie, bagaże, benzyna. Nie wiem, co tam jeszcze w tym samolocie jest, ale to jest... Aczkolwiek rzeczywiście ten samolot nasz na przykład jest wyprodukowany w większości z włókna węglowego. No właśnie zastanawiałam się, skrzydła ma takiej rozpiętości, bo to jest ponad 60 metrów i on lata niemalże jak szybowiec. Nawet bez silników. To jest najciekawsze, że ludzie wyobrażają sobie, że samolot bez silników spada momentalnie. Absolutnie nie. Samolot może latać, szybować, jak właśnie szybowiec bez silnika. Natomiast no, nie chciałbym wchodzić w jakieś takie skomplikowane zagadnienia techniczne. Natomiast samolot poprzez opływ powietrza względem skrzydła, to skrzydło ma taką charakterystyczny kształt, trochę jak łyżka. Można sobie zrobić taki eksperyment w domu, włożyć łyżkę pod strumień wody. Ona jest zasysana, bo tworzy się podciśnienie. Ale trzeba ją włożyć tą wypukłością do góry. Tak, dokładnie. Mm-hmm. To znaczy, nawet jak się opuści wzdłuż, to ona zostaje zasysana. I tak samo, taki sam efekt tworzy się względem skrzydła, jeżeli chodzi o... Znaczy inaczej, jak wiatr oplata, omija, nie wiem jak to powiedzieć. Opływa. Mhm. O właśnie, tego brakowało mi słowa. Jak opływa skrzydło, to tworzy się podciśnienie na tej górnej warstwie skrzydła. To podciśnienie zasysa de facto samolot do góry i tam powstaje siła nośna i to jest nasza podstaw. Oczywiście te siły muszą się równoważyć, bo jest też ciężar, jest opór, jest ciąg. Ciąg musi być cały czas gdzieś tam być wytwarzany przez ciąg silniki. Ciąg to jest, czyli silniki. To są silniki, tak. Czyli to jest ten wektor skierowany w przód samolotu. No i jeżeli te siły odpowiednio się równoważą, samolot może lecieć w poziomie. I w zależności, którą z tych sił, który ten wektor jest większy, samolot albo się rozpędza, albo zwalnia, bo jest znowu wektor oporu i się zwiększa, tudzież siła nośna, tudzież ciężar. No ale to, że Dreamliner może niczym szybowiec sunąć po niebie, to oczywiście nie życzymy sobie takich sytuacji. Taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca akurat w tym konkretnym samolocie, ale bywały w przeszłości sytuacje, gdzie samolot tracił te silniki z jakiegoś powodu i dolatywał przez, nie wiem, setki mil, był w stanie przelecieć i dolecieć na lotnisko awaryjne. I wylądować. Tak, była taka sytuacja kiedyś, dawno temu, nad Atlantykiem, że samolot kanadyjski, nowoczesny, Airbus 330, stracił paliwo, wyciekało paliwo z jednego silnika, no i z racji tego, że taki specjalny zawór był otwarty, cross feed valve, to paliwo ze wszystkich zbiorników przelatywało, było przepompowywane do tego, który był dziurawy, więc stracił całe paliwo. Nieprawdopodobna historia, ale ten samolot mimo wszystko, właśnie też dzięki temu, że kapitan był zapalonym szybownikiem, po prostu wylądowali gdzieś tam na Azorach czy gdzieś i wszystko skończyło się tak zwanym happy endem. Niesamowite. Kolejne moje pytanie. Czy samolot odrzutowy, taki duży, może wykonywać akrobacje lotnicze? Czy na przykład Boeing 447 z pasażerami w środku mógłby hipotetycznie oczywiście wykonać beczkę? Tak, zdecydowanie mógłby. W zasadzie każdy samolot, myślę, że mógłby wykonać praktycznie każdy manewr. Mhm. Problemem są przeciążenia w samolocie, w związku z czym przy odpowiednim wykonaniu tych figur akrobacyjnych teoretycznie możemy nie obciążać konstrukcji, tylko to jest wyższa szkoła jazdy. Aczkolwiek każdy jeden pilot latający w liniach lotniczych co pół roku musi przychodzić egzaminy i takie sesje wznawiające na symulatorze. Mhm. I na tych symulatorach oczywiście jest pewien program, który musimy wykonać, na przykład pożary silników, symulujemy dekompresję, zakładanie masek, możemy nawet zasymulować dym w kokpicie. Wszystko, dosłownie wszystko. To są bardzo drogie maszyny, te symulatory. Natomiast zawsze zostaje nam 5-10 minut czasu, kiedy już skończymy program. Żeby sobie polatać jeszcze, no wtedy, ten dodatek. I wtedy inwencja twórcza instruktora. I robimy najróżniejsze rzeczy. Na przykład akrobacje dużym samolotem. Da się, robiliśmy. Nie jest to łatwe. Ten samolot zachowuje się zupełnie inaczej niż mały samolot przystosowany do akrobacji, ale jednak da się. I przy odpowiednich umiejętnościach, nie tylko w teorii, ale był taki pilot doświadczalny Boeinga. Nie pamiętam, który to był rok. To były lata chyba 50. albo 60. wykonał lot plecowy, czyli taki lot odwrócony, Boeingiem 707, czterosilnikowym, ogromnym samolotem. Do góry nogami? Przeleciał nad publicznością, do góry nogami, są do góry kołami, lot odwrócony. Są zdjęcia z tego lotu. Ten pilot został tak zganiony przez Boeinga, że w zasadzie otarł się o utratę pracy. Natomiast posypały się takie zamówienia, że on stał się bohaterem w tej firmie. Także da się, można, tego się raczej nie praktykuje, a na pewno nie w lotach z pasażerami, ale myślę, że jest to do zrobienia. Jak już jesteśmy przy pasażerach, to pytanie odwieczne, gdzie lepiej siedzieć, z przodu czy z tyłu? Chodzi o turbulencję. Czy to prawda, że na ogonie bardziej trzęsie? Pamiętam taki lot, lądowaliśmy chyba na Teneryfie wiele lat temu i wpadliśmy w przeogromne turbulencje. My tego z przodu nie czuliśmy, rzeczywiście, aż tak. Oczywiście samolot trzęsie. Natomiast pamiętam, że stewardesa, która siedziała z tyłu w tamtym locie, gdzieś podleciała pod sufit. Więc jest, myślę, że różnica. To trochę jak kiedyś jeździło za mało lata autobusem i karusami 280. I żeby na kole nie siadać. Na kole albo z tyłu, jak się siadało z tyłu, no to przecież tam człowiek latał na lewo, prawo, trzymał się, wypadał z tego autobusu. Na wycieczkach szkolnych to była atrakcja. I myślę, że nawet tutaj w MZA, jak się jeździło po Warszawie, to też była to atrakcja. To tak samo jest w samolocie. Co kto lubi oczywiście. Natomiast rzeczywiście z tyłu to jest różnica lataniem dużym samolotem a małym jest właśnie taka, że w tym dużym samolocie musimy mieć cały czas z tyłu głowy, że gdzieś tam kilkadziesiąt metrów z tyłu są ludzie. Jeżeli my nagle wyprostujemy taki lot, wyjdziemy z wznoszenia albo z opadania, to my może tego tak nie odczuwamy, ale może się właśnie okazać, że w tym momencie ktoś uderza głową w sufit. Teoretycznie mogłoby się tak zdarzyć gdzieś tam na drugim końcu samolotu. Także stąd takie restrykcje, żeby latać dużym, długim samolotem, wielkim, z wielkim tonażem, 250 ton do startu, to jest ogromny samolot, bardzo ciężki. Czyli piloci mają wpływ na to, jak się czuje ta osoba, która siedzi na końcu samolotu? Absolutnie, absolutnie. Chociaż w dzisiejszych czasach mamy tyle różnych procedur i zabezpieczenia autopilotem, jest tyle różnych systemów, że nawet gdyby pilot chciał kogoś tam zabić, teoretycznie, to jest to wręcz niewykonalne, bo te manewry są cały czas kontrolowane i jest tam komputer pokładowy, który cały czas kontroluje, gdzieś tam wszystkie te ruchy przepływają, przechodzą przez komputer. Natomiast jest to teoretycznie możliwe. W praktyce takie rzeczy się nie zdarzają. Jak to jest z tym autopilotem? Panowie piloci, pierwszy i drugi, mogą naprawdę sobie tak założyć ręce i tak sobie, nie wiem, czy zdrzemnąć się, czy to jest, myślę, że swego rodzaju mit. Aha. Bo autopilot w samolocie to nie jest rzecz, która wykonuje za nas pracę. My autopilot kontrolujemy jako piloci. Czyli jeżeli chce pani polecieć z kursem 360 stopni, musi pani ten kurs ustawić. Jeżeli chce pani ustawić prędkość 250 węzłów, musi pani sobie to ustawić. To nie jest tak, że ten samolot poleci sam. No ale tak pan sobie ustawi w kolejce. Teraz zrobisz to, potem to, potem to, potem to, potem to, naciska guzik, puszcza on po kolei. Poniekąd tak jest. Poniekąd tak jest. To też wynika z tego, że łatwiej jest kontrolować sytuację, nie skupiając się bezpośrednio na pilotażu w danym momencie, ale wyobraźmy sobie odlot z lotniska JFK w Nowym Jorku. Kilka dni temu, no już paręnaście dni temu, staliśmy 2 godziny w kolejce do startu. Były takie ogromne kolejki do startu. Był jeden pas zamknięty, w związku z czym ogromny ruch. Coś startuje, coś ląduje. I w powietrzu jest to samo. Są setki samolotów, które krążą, czekają na lądowanie. Niektóre czekają do startu. I latanie w rękach nie ma sensu. Wtedy jak najszybciej zapinamy tego autopilota. Obaj piloci monitorują to, co się dzieje, rozmawiają przez radio i tak dalej, i tak dalej. Bo jesteśmy tam po to, żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo, a nie mieć fan, w cudzysłowie, z latania. Więc w takich momentach po prostu używamy tego autopilota, ale trzeba go cały czas kontrolować. Lot nad Atlantykiem oczywiście też. Nie będziemy przecież latać w rękach cały czas. Leci autopilot, my nadzorujemy, w jakiej jesteśmy pozycji, ile mamy paliwa, ile czasu zostało do kolejnego punktu i tak dalej. Łączność prowadzimy. No ale podczas lądowania każdy pilot myśli, że to jest największa przyjemność, jak może w rękach wylądować i jeszcze jak się uda to zrobić z tak zwaną przycierką. A co to jest przycierka? A to jest takie delikatne lądowanie, kiedy w zasadzie ledwo czuć, że ten samolot przy ziemi. I wtedy są brawa? Miłe są te brawa? Miłe są te brawa. Mm-hmm. Miłe są te brawa. Nie w każdym samolocie jest słychać, mm-hmm. bo w poprzednim typie, którym latałem, nie było tego słychać. Są tak, był na tyle głośny, na tyle pancerne drzwi, że nawet nie słyszeliśmy, co nam się dzieje. Ale w Dreamie zdarza się. No dobrze, to będziemy mówić brawo w takim razie, jeżeli to jest miłe. Koniecznie. Niestety, już prawie nie mamy czasu na rozmowę. Ja mam jeszcze jedno krótkie pytanie, ale my się na pewno spotkamy jeszcze, prawda? Wpadnie pan jeszcze do nas na do takie pogawędki? Zawsze. Bardzo nam miło. To ja w takim razie zrewanżuję się pytaniem, co by pan powiedział o sobie ostatnim już, która boi się latać? Proszę się nie bać. Żeby tak. się nie bać. Może to prozaicznie zabrzmi, ale proszę sobie wyobrazić, że my do tej pracy chodzimy codziennie. Gdyby to było niebezpieczne, to nikt by nie zaryzykował. A latanie jest najbezpieczniejsze statystycznie, ale w praktyce mogę państwu powiedzieć z doświadczenia, no tak jak mówię, od 15 roku życia latam, mam w tej chwili 28 lat. Także już trochę tych lat minęło w lotnictwie. Nie było takiej sytuacji, żeby rzeczywiście w lotnictwie komunikacyjnym gdzieś tam było ryzyko wypadku, jakiegoś zderzenia. Zdarzają się różnego rodzaju usterki od czasu do czasu, ale systemy w samolocie są zdublowane. My jesteśmy szkoleni i w zasadzie to latanie można traktować w formie przyjemności. I warto, bo to jest piękne. To jest po prostu piękny sport i piękna pasja. Państwo tego nie widzą, ja muszę powiedzieć, że pan Martin cały czas jak mówi tylko o samolotach, uśmiech nie schodzi mu z twarzy, ale przekonało. Tak już mamy. I zapraszamy na pokłady, bo to warto latać. Przekonało mnie to, co pan powiedział, że my do tej pracy chodzimy praktycznie codziennie, więc dlaczego mieliby się państwo bać? Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Czekam na kolejne. Gościem trójkowego sobotniego poranka był pilot Marcin Michalak, a my mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki Pilot ci tego nie powie, Patryka Smitha. Można do nas zadzwonić. Tak, 22 i 7 trójek. Dobrego lotu, połamania skrzydeł, czego się życzy? Dobre pytanie. Tylu startów, co lądowań. Ach, to jest to życzenie. To w takim razie z całego serca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam raz się. Jeszcze. I'm bossing my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. Can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. I'm busting.

Autobusy i tramwaje to Tilaf, a wcześniej Zas, Jamais J'oublie. Tak to chyba się czyta, a obok mnie jest już Agnieszka Furtek. Dzień dobry. Dzień dobry. To na zdrowie. Na zdrowie. Tak, ja jeszcze raz powtórzę, na zdrowie. O czym dziś? Na zdrowie. Ja nie mogę się skupić teraz, bo ja udało mi się spotkać tego pana pilota. No, i tak jechałam sobie właśnie w te burze. Burza jest straszna, ale jak tak was słuchałam, to miałam wrażenie, że już jestem na jakimś, nie wiem, pod niebem. W podróży Dreamland. Dobrze, ale schodzę na ziemię, schodzę. Dziś zagadnienie, które na pierwszy rzut oka może nie dotyczyć wielu z naszych słuchaczy, ale proszę dać nam chwilę, zanim odejdą państwo od radia. Otóż wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, o czym zresztą ty mi, Kasiu, przypomniałaś parę dni temu. Tak i jest, to jest, dlatego jest. Obchodzimy ten dzień, byśmy zdali sobie sprawę, że wielu z nas dotyczy jednak ten problem. Samo przemęczenie na przykład powoduje nadciśnienie. Samo przemęczenie. Tak więc to nie jest tak, jak się może powszechnie uważa, dolegliwość po pięćdziesiątce, do tego osób z nadwagą. Jeśli mamy 30 lat i dużo pracujemy, to już ten problem może być naszym problemem. A mogę się wtrącić na momencik? Bo to proszę. Coraz młodsze osoby, są badania, coraz młodsze osoby mają problemy z nadciśnieniem tętniczym. Poza tym według ostatnich doniesień WHO, chyba to wczoraj gdzieś mi mignęło, smog wpływa na przykład na nadciśnienie tętnicze. O, widzisz, no to tym bardziej jest się czym przejmować. Jak zaznacza dr Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Wydawałoby się oczywiście powszechna, ale stosunkowo łatwa do zdiagnozowania i skutecznego leczenia choroba powoduje wcześniejszą umieralność mężczyzn i kobiet, ponieważ w konsekwencji prowadzi do choroby niedokrwiennej serca, do udarów także, które stanowią duże wyzwanie. A skąd się bierze nadciśnienie poza przepracowaniem? Palenie tytoniu nadal jest najpoważniejszym czynnikiem, który pogarsza zdrowie Polaków. No i szukamy wszelkich możliwych sposobów, aby przekonać te osoby, które ciągle jeszcze korzystają z wyrobów tytoniowych, do tego, aby rzuciły palenie. I to jest w zasadzie kluczowa kwestia, od której powinniśmy zacząć. Mamy także przed sobą ogromne wyzwanie związane z nadwagą i otyłością. Badania naukowe prowadzone przez różne ośrodki wskazują, że średnio możemy przyjąć 60-65% wskaźnik nadwagi i otyłości u mężczyzn. Nieco lepiej jest w przypadku kobiet, ale nadal ten problem staje się już de facto powszechny. Możemy powiedzieć, że większość społeczeństwa ma nadwagę i otyłość. Poza tym także chociażby brak ruchu. Może nadciśnienie jest naszym problemem, a może nie. Nie chcę tu wszystkich straszyć, ale żeby wiedzieć, czy to jest nasz problem, to trzeba sobie po prostu ciśnienie mierzyć. Jak nie mamy sprzętu w domu, to poprośmy lekarza w przychodni podczas najbliższej wizyty. Na ten temat dr Juszczyk też chciałby powiedzieć jedno zdanie. Tutaj widzimy wyraźnie, również odnoszę się głównie do mężczyzn, że mamy pewien problem z regularnym korzystaniem z przecież powszechnie dostępnej podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie to ciśnienie tętnicze można zmierzyć, zaproponować skuteczne leczenie, modyfikować je, jeżeli nie przynosi oczekiwanych rezultatów. No ale po pierwsze, nie zgłaszamy się do lekarza. Robimy to tylko wtedy, kiedy niestety już występuje jakiś poważny problem i ograniczenie. No a po drugie, jeżeli dostajemy leczenie, to bardzo często niestety nie stosujemy się do zaleceń lekarza, przerywamy je, zmieniamy samodzielnie. Często wolimy stosować leki dostępne bez recepty albo suplementy diety bez konsultacji z lekarzem. Zamiast suplementów o wątpliwym działaniu, bo przypomnijmy, w Polsce nie bada się ich skuteczności, warto pamiętać o jednym. Brakuje nam jeszcze takiej podstawowej umiejętności świadomego wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej, które służą do tego, żeby zapobiegać chorobom. Kojarzymy jednak opiekę zdrowotną raczej z taką pomocą w sytuacji poważnego problemu czy zagrożenia. Czy to właśnie w przychodni poprośmy o zmierzenie ciśnienia, czy to będąc u babci czy u rodziców w odwiedzinach? Starsze osoby często mają aparaty do mierzenia ciśnienia. Różnie się mówi o takich domowych aparatach, ale na początek dobre i to. No i w niektórych aptekach też ja widziałam, są aparaty do mierzenia ciśnienia. W sensie nie to, żeby kupić, ale żeby tak, tam można zmierzyć, sobie prawda? Zmierzyć. Mhm. Cenne informacje na temat nadciśnienia przekazywał Państwu też dr Michał Mularczyk. Ten temat poruszaliśmy 13 kwietnia. Jeżeli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę odsłuchać. Wystarczy wpisać Na Zdrowie i Polskie Radio i tam już Państwo odnajdą odpowiedni odcinek tego właśnie naszego programu. No i na koniec graniczne ciśnienie u zdrowego człowieka to 140/90. Jeśli jest wyższe, to już sygnał alarmowy. Należy zwrócić się do lekarza. Bardzo Ci dziękuję za te niezwykle cenne informacje. Agnieszka Furtak-Bilnik, cykl Na Zdrowie wraca za tydzień. Proszę też zaglądać, tak jak Agnieszka już mówiła, na internetową stronę. Tam są wszystkie archiwalne odcinki i naprawdę można sobie poczytać. Dziękuję. Dziękuję. Hen, hen, to Mela Koteluk. Michał Olszański po siódmej zapraszał Państwa na dzisiejsze spotkanie o 12 w Parku Fontan, to w Warszawie. Schronisko na Paluchu będzie ze swoimi podopiecznymi. Będzie można się dowiedzieć wielu rzeczy o tym, jak psa zaadoptować. No Michał rozdawał również płytę. Państwo piszą, a ja już rozdałam dla pierwszej osoby. Pan Remek ją dostał. Płyty nie ma, ale o 12 przypominam, można się pojawić w Warszawie w Parku Fontan. Mówiłam o... Zapowiadałam jakiś czas temu, że zagra The Cure, zagrało coś innego, no to teraz muszę, skoro wywołałam The Cure zagrać. Close to me. Nad Myśliwiecką bardzo ciemne chmury. Pada już chyba lżej, albo może tak jeszcze kropi. Burza już minęła, nie grzmi strasznie. Ale ja na szczęście zapobiegawczo wzięłam z domu kalosze. Za parasolką będę się musiała tylko porozglądać. Koniec już trójkowego poranka. Zapraszamy na weekend. Wraca za tydzień. Kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy pewnie się Państwu dzisiaj przydadzą. Pięknego dnia życzę i spacerów w deszczu. Kłaniamy się. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. The Walk, taki nosi tytuł ta piosenka właśnie. Anyway, it's like